224. Voor hier in de House Top 1000, want dat inkakmomentje, ja, dat is nou wel voorbij, hè? Oh, wat een heerlijk begin van mijn allerlaatste graveyard shift hier in de House Top 1000 bij 538 op 224. The Moon hoorde je. En blow up the speakers. Ik ga dat proberen tot de grote ongenoegen van de technische dienst van dit mooie radiostation. 538, de House Top 1000. Ja, mijn allerlaatste graveyard shift is begonnen. En Koen, ja, die kan eindelijk een keer uitrusten van al die nachten die hij heeft gedaan. Wat hebben we ervan genoten, zeg. Hey, goedemorgen, goedenacht, wat jij wil. Het is tweede paasdag en daar gaan we weer. De laatste nacht van de House Top 1000. We gaan leuke dingen doen. We gaan natuurlijk verder met de lijst. En we gaan ook jullie nog wat vragen stellen. Want we hebben vanavond een hele drukke avond aan de telefoon en in de app. Wat je ook kwijt wil, drop het even in de app van 538. Want ja, wij staan daar zeker wel over open. Misschien heb je nog wel wat leuks te melden in deze laatste nacht van de House Top 1000 op 538. Zometeen op 222 Green Velvet. En dit is

percolator. It's time for the percolator. It's time for the percolator. It's time for the percolator. It's time for the percolator. It's time for the percolator. Sorry, wat zei je? It's time for the percolator. Echt waar? It's time for the percolator. Ja. It's time for the percolator. Hij heeft al jarenlang dezelfde kapper, deze man. Green Velvet met die waanzinnige groene hanenkam. Zijn handelsmerken, weet je. De percolator op 222 in de House of 1000. Ook hoor je nog 223. De Purple Disco Machine. Samen met Sophie and the Giants. En I'll be left in the dark. Wat een fijne plaat blijft dat toch, hè? Ja. 538. The very best in house music. The House. En bijna grote dank gaat uit naar al die mensen die hebben gestemd de afgelopen weken via 538. En ja, wat een goede keuze hebben jullie gemaakt, zeg. Hey, op naar de nummer 1. De nummer 1 ga je horen morgenavond, 5 voor 9. Jawel, bij Dennis Ruijer. Hij mag hem onthullen. De allerpopulairste houseplaat ooit gemaakt. Ga je morgenavond horen. Hey, leuk, we hebben een aardig audio-appje. Hallo, zeg het maar. Ja, geweldig. Oude zeeroog. Over. Wij zijn er nog steeds bij. Doe maar kalm, man. We luisteren lekker mee. Hey, dat zijn toch de betere berichten. Dit houdt mij wakker. Dit is fijn. Oude zeerover. Vorig jaar werd ik in de nacht housepauze genoemd. En nu ben ik weer oude zeerover. Ik ben nu al benieuwd wat het volgend jaar gaat worden. En een telefoontje binnen. Hallo, wie is daar? Ja, goedemorgen, Patrick. Hey Patrick, goedemorgen, man. Hoe zit je erbij? Ja, lekker. Even aan het ontbijten, zeg maar. Want net aan het werk, dus. Aan het ontbijten? Je bent aan het werk. Wat doe je voor werk eigenlijk? En de Rotterdamse avonds. De Rotterdamse avonds, dat gaat maar door, hè. Of het nou wel of niet tweede paasdag is, maakt geen hol uit. Er wordt gewoon snoeihard gewerkt daar. Jazeker. Ja, nu even niet. Heb je nog uithalers gezien in de haven vannacht, of niet? Of? Nee, joh, die komen niet meer, joh. Die komen niet meer? Dat is beter nieuws, hè, natuurlijk. Hé, hey, de reden van je telefoontje wil ik eigenlijk best wel weten. Nou ja, de lijst van beste DJ's. Ja, maar, tuurlijk. Ja. Dan mag DJ Rob van Park zit natuurlijk niet ontbreken. Rob van Park zit, als je in de Rotterdamse haven werkt, dan is automatisch je favoriete DJ natuurlijk Rob van Park zit. Wat een goeie man. Leuk. Ja, het is wel een van de grondleggers, toch? Van muziek. Absoluut. Heb je hem vaak aan het werk gehoord ook? Ja, heel vaak. Heb je nog een herinnering aan een avond waarop hij lekker bezig was? Ja, zeker. Ja. 4 december met de opname van Beatload. Oh, wat leuk! Dus dat was wel een hele speciale. En daar ging hij natuurlijk weer helemaal los, Rob. Daar ging heel de toker los, ja. Goed zo. Nou, Rob heb ik het aankomende uur niet zien staan in de lijst van de House of 1000. Maar ik vind het leuk dat je hem even aanstipt. Want het is natuurlijk gewoon een ontzettende hardcore hero. Oké. Lekker, man. Hey, bedankt. Werk ze nog, hè? Yo. Een live verbinding met de Rotterdamse haven. Ik vind het altijd leuk. Hi, je zit in de laatste nacht van de House of 1000. Het einde nadert steeds maar dichterbij. Ah, dat is nog moeilijk. Goed, we gaan naar de jaren 90. Met 221 Urban Cookie Collective. I've got the key, I've got the secret. 5000. This is our house and our house music. 538-220. Don't. vannacht van de House of 1000 hier op Radio 538. Goed dat je erbij bent. En blijf er ook maar bij, want oi, oi, oi, we strelen je oren met de mooiste house ooit gemaakt. Op 219, Lustral en Everytime, remix was van Harleen en Kane. Op 220 hoorde je Positive Education van Slam. En daar weer voor, op 221, de Urbi et Orbi Cookie Collective. Maar zo heet het eigenlijk niet, maar het is Paas. Ik denk, ik pas de naam even aan. I've got the key, I've got the secret, hoor je hier. In de laatste nacht van de House Top 1000 op 538. Wat een feest, joh. We hadden een vraagje uitgezet sinds een aantal uur al. Wat is jouw favoriete DJ ever? Wie heb jij je hoofd zitten als het om goed draaien gaat? Laat het even weten via de 538-app. Er is een kans dat we je even optelefoneren en er even wat over vragen. Dus wat is je favoriete DJ ooit? Laat het even weten via de 538-app. Art of Trance is onderweg. Je hoort ze zo meteen op 217. En op 218, Underworld. You bring light in, you bring light in, you bring light in. Zien optreden en het was alle vierde keren fenomenaal. Op 218 in de House Top 1000, je hoorde Underworld en Two Months Off. Het blijft gewoon een feestje om te horen, toch, deze? De House Top 1000. Erwin van der Bliek. Ja, gaan verder met 217 Art of Trance. 217. Dit is even lekker trends in het hols van de nacht. Ik hou ervan, hoor. Ai, ai, ai, lekker man. Op 217 in de House Top 1000 bij Radio 538. Art of Tones. En Madagascar blijft een hele fijne om te horen. Zeker als je wakker wil blijven. Dat willen we natuurlijk op tweede paasdag. Zometeen 216, maar eerst even een ingekomen berichtje. Wij vroegen namelijk aan jullie, wat is de allerbeste DJ ooit? En ik had één naam nog iets te weinig gehoord vanavond, maar dat wordt nu goed gemaakt. Dimitri is zo'n legende, die heeft zoveel leuke, fijne feesten gemaakt. Daar moet je gewoon van houden. Ik vind het gewoon lekker in het hols van de nacht. Even zo'n Amsterdamse centje op de bak, man, lekker. Hé, hey, mijn opvolger is nu al binnen. Marnix, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, jij bent in ieder geval op tijd. Zo is dat, ja. Je kan maar beter te vroeg dan te laat zijn. 3 uur voor je uitzending, is dat om voor te bereiden? Of had je zoiets van, joh, ik lig zo te stuiteren door al die beats. Ik ga maar vast naar de radio. Dat laatste. Lekker man. En je wou nog gesport, zei je toch? Ook dat nog. Gezond, bezig, vitaal, helemaal goed. Wat heb je allemaal gedaan eigenlijk voor oefeningen? Och, ja, de borst was weer aan de beurt en de rug. Ik ben blij als ik zo meteen de veders aan kan raken, hoor. Nou ja, zeker. Maar wat goed dat je dat dan nog in het hols van de nacht gewoon voordat. Ik vind dat echt respectabel, hè. En met de House Top 1000 aan. Dat gaat alleen maar hard. Maar dan ga je natuurlijk oneindig door. Ja. Goed man, groot respect. We gaan zo meteen nog even wat reacties horen op de grote vraag. Wat vind jij de allerbeste die... DJ ooit? Laat ons dat sowieso even weten via de 538-app. Grote kans dat je telefoon gaat. Niet schrikken dan. Niks aan de hand, als hebben wij het maar. En dan kun je op de radio even uitleggen waarom hij of zij je favoriete DJ is. Zijn er eigenlijk al vrouwelijke DJ's genoemd in deze dag? Nog niet zoveel, geloof ik. Ik noem een Isis, een Charlotte de Witte. Het zijn allemaal kandidaten natuurlijk. Hè? Nou, gaan we even kijken. Laat het weten via de app van 538. Ach, dit is even mijn favorietjes. Mag je best van me weten. Ik zeg gewoon waar je bij bent. Op 216 in de House op 1000. Op 538 Letour. Dit is Blue. Beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. Fifteen. Nou, mooi hoor. Veel mensen hebben zoiets van, oké, die is mooi geweest voor je vanavond. Ik ga lekker slapen. Maar bij elke nieuwe plaat wordt dat slapen uitgesteld. Dat is nou precies de bedoeling. Goed man, dit. Oh, The Natural Born Groovers op 215. En ook hoor je nog Blue en Latour op 216. Een van mijn favorietjes. Dat blijft wel nog een ongelooflijk goede plaat. We gaan eens even kijken hoe het eraan toe gaat in Nederland. 538. De House Top 1000. En de grote vraag is natuurlijk, wie is jouw ultieme favoriete DJ ooit? Ik had net Robin aan de lijn. En zijn favoriete DJ is Tiësto. En Robin zei, ja, sorry, ik kan onmogelijk aan de telefoon gaan. Want ik heb hier naast mij een slapende vrouw. En als ik jullie aan de lijn heb, dan wordt ze wakker. En wat er dan allemaal gebeurt, wil je niet meemaken. Robin, je zit ook niet onder de plak of zo. Hè? Je had kunnen bellen, maar het is goed hoor zo. Dankjewel voor je heerlijke appje. Wim, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe is het leven, man? Ja, lekker, lekker. Net wakker, hè. Moet werken weer. Wat voor werk ga jij allemaal doen in deze House of 1000 nacht? Ik ga de supermarkt bevoorraden. De supermarkt bevoorraden? En, en is dat dan groente of fruit of vlees? Groente, fruit en vlees. Alles wat in de koelkast kan. Alles wat we nodig hebben ligt in jouw bakkie. Ja. Lekker man, dat is heel goed om te horen. Wie is jouw favoriete DJ? Special D natuurlijk. Special D. Heerlijk man, heerlijk. Oh, wat is zijn... Echt, dat kan je alleen maar op repeat. Wat is zijn genre ook alweer? Wat draait hij ook alweer, Special D? Ja, dat is dat. Wat trends is het. Ah. Denk, kan weer vinden natuurlijk, hè. Lekker man. Lekker man. Nou, ik zou zeggen, applaus voor jouw favoriete DJ. Lekker, Wim. Jazeker. Dat is echt wel een toppertje. Oké, nou hou de radio lekker op de HT1000 en werk ze verder vandaag, man. Hartelijk dank. Ja, jullie ook. Fijn mijn lijst nog. Dat gaat lekker. Een feestje van, hè. We doen er alles aan. Supergoed. Hi, man. Goedemorgen, wie is daar? Ik denk dat je Robert bedoelt. Nou, hey, ja, hallo. Zeker, Robin, goedemorgen. Robert. Oh ja, we hadden al een Robin, maar die mag niet bellen van zijn vrouw. Anders wordt ze wakker en dan breekt ze de tent af. Moeten we niet hebben. Dus, Robert, goedemorgen. Ja. Alles wel in deze nacht? Ja, deze nacht gaat alles wel, inderdaad. Dat horen wij graag. En wat ben jij aan het doen? Afgezien van luisteren naar de House of 1000 natuurlijk. Ja, nou, alles wat Wim in de koelkast moest stoppen, dat vervoeren wij richting de grote 3 fastfoodketens. Oh. Ik werk in de frietfabriek en wij zorgen dat iedereen nog lekker Franse frietjes kan eten. Oh, Franse frietjes, man. Als je ze me nu voor zou zetten, echt, ik eet ze op waar je bij staat. Echt heerlijk. Hey, wat is jouw favoriete DJ? Ja, dat kan er maar één zijn en dat is Ben Liebrand. Ben Liebrand, dat is een reetje die al begon eind jaren 70 al. Hè. Die man is al jarenlang actief. Hij is inmiddels verhuisd naar Canada. Daar woont hij al jaren. Ja. En ik heb op Curaçao gewoon zelf. En ik heb daar wel eens een avond met hem gedraaid. Oh, vet. Ja, man. Super aardige man. Jaloers. Ja, en terecht ook. Zo heb ik er nog meer. Nee, hoor. Hey, maar Ben Liebrand, leuke keuze ook. En je was natuurlijk ook groot fan van zijn jaarmixen. En de mini-mix natuurlijk vroeger bij Curry en Van Enkel. Ja, absoluut. Twee platen over 9. Ja, twee platen over 9. En die bandrecorder was snorren. Hey, heerlijk, man. Ja, geweldig. Mooie tijd. Robert, ik wens jou alle sterkte op het werk in deze nacht. En hartelijk dank voor je mooie keus. Want dat is het wel, hoor. Hey. Ja, oké. Nou, jullie succes met de uitzending en ga zo door. Thanks, man. Radio 538 hier met de laatste nacht van de House Top 1000. Eens even kijken waar we zijn gebleven. We zijn gebleven bij 214. Ze staan twee keer in de lijst. De eerste keer is al geweest en hier is de tweede keer voor de KLF. Ja, lekker. Hier zijn ze met What Time Is Love. In de House Top 1000 bij Radio 538. What time is love? time is love? What time is love? Love, love, love, love. What time is love? Time is love. London. Zo, dat was hem echt helemaal. Soep en New York, New York. Hier in de House Top 1000 bij 538. En deze is ook echt heel erg mooi. Veel opgestemd ook de afgelopen week. En vandaar ook redelijk hoog geëindigd in de House Top 1000. Stick This X en The Orange Theme. Op 212 in de laatste dag van de House Top 1000. Even één dingetje nog. We zijn op zoek naar jouw favoriete DJ. En ik heb nog veel te weinig vrouwennamen gehoord in dit rijtje. Dus als je er nog een hebt, gooi hem op in de app van 538. Je bent welkom. Ferrari with me in the wave, but in the morning